2024. Poznaj specjalną ofertę na wybrane modele Dacia dla grup zawodowych. Szczegóły w salonach i na dacia.pl. Żegnamy reklamy. I minęła 11. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Przy mikrofonie Maciej Jankowski. Dzień dobry. Czas na serwis Trójki, który przedstawia Agnieszka Drost. Lokale wyborcze już otwarte. Amerykanie wybierają prezydenta. Policja prowadzi śledztwo w sprawie fragmentów żyletek w halloweenowych cukierkach. Profilaktyka nie boli. Listopad jest miesiącem świadomości męskich nowotworów. Tymi wyborami żyją media na całym świecie. W Stanach Zjednoczonych dziś głosowanie w wyborach prezydenckich. W pojedynku o Biały Dom uczestniczą kandydatka demokratów Kamala Harris i kandydat republikanów Donald Trump. Ostatnie sondaże wskazują, że kandydaci mają niezwykle wyrównane szanse. Zwycięży ten, kto uzyska większość głosów elektorskich. Amerykańskie wybory prezydenckie odbywają się niezależnie w 50 stanach i stołecznym dystrykcie Kolumbii. Każdy z nich ma przypisaną liczbę głosów elektorskich, odpowiadającą liczebności delegacji parlamentarnej z tego stanu. Na przykład Kalifornia ma ich 54, a niewielka Dakota Północna tylko 3. Wybory wygra ten kandydat, który zbierze 270 głosów elektorskich. Ponieważ niektóre stany zawsze głosują na demokrata, a inne na republikanina, tylko niewielka grupa 7-8 wahających się stanów zdecyduje o wyniku głosowania. Poza wyborami prezydenckimi Amerykanie wybierają także całą Izbę Reprezentantów, 1/3 składu Senatu, gubernatorów, a także władze lokalne. W wielu miejscach odbędą się referenda, na przykład w kwestii prawa do aborcji czy legalizacji marihuany. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Głosowanie mają już za sobą amerykańscy żołnierze z Camp Kościuszko w Poznaniu, którzy wysłali głosy pocztą. Jak wyjaśnia podpułkownik Nathan Beck, żołnierze mogli złożyć wniosek o wydanie karty do głosowania korespondencyjnego. Możemy wpisać, na kogo chcemy głosować, nie tylko na prezydenta, ale także na inne stanowiska związane z naszym miastem, stanem i państwem, a później wysyłamy to z powrotem do domu. Wypełniamy kartę do głosowania, wkładamy do koperty, wysyłamy i miejscy urzędnicy liczą razem z innymi głosami. Garnizon wojsk USA w Poznaniu tworzy kilkunastu żołnierzy i 140 pracowników cywilnych. Do tego dochodzi blisko 200 wojskowych z wysuniętego stanowiska dowodzenia 5. Korpusu. W kilkunastu miejscowościach na terenie kilku województw w Polsce policjanci przejęli w ostatnich dniach zgłoszenia o niebezpiecznych halloweenowych cukierkach. Do słodyczy, które zbierały dzieci, wkładano ostre przedmioty, takie jak fragmenty żyletek i gwoździe. W każdej z tych sytuacji prowadzone jest dochodzenie, informuje rzeczniczka komendanta głównego policji, inspektor Katarzyna Nowak. Bierzemy pod uwagę m.in. wersję jakiejś inspiracji, ponieważ to miało miejsce na terenie różnych województw, m.in. śląskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego, więc to rozproszenie w kilkunastu miejscowościach powoduje, że to jest jedna z wersji, która oczywiście jest brana pod uwagę. Policjanci będą starali się ustalić sprawców czy sprawcę, natomiast na pewno w tym zakresie także monitorowana jest sieć. Sprawdzamy, czy w internecie ktoś zainspirował być może do tego typu zachowań. Za narażenie człowieka na niebezpieczeństwo, utratę zdrowia i życia kodeks karny przewiduje karę pozbawienia wolności do 3 lat. Listopad jest miesiącem świadomości nowotworów, na które zapadają mężczyźni. Świętokrzyskie Stowarzyszenie Mężczyzn z Chorobami Prostaty Gladiator zachęca panów do wykonywania badań profilaktycznych. Jak mówi Janusz Marszycki, prezes stowarzyszenia, profilaktyka nie boli. To jest po prostu kontrola swojego organizmu. My w Gladiatorze mówimy o tym, że samochód trzeba co roku prowadzić do warsztatu, żeby przegląd techniczny uzyskać. Tutaj też w przypadku profilaktyki co roku, ewentualnie co 2 lata, powinniśmy się badać, żeby sprawdzić, czy wszystko jest okej. Najczęstszym nowotworem wśród mężczyzn jest rak prostaty. Rocznie na ten nowotwór w Polsce umiera 20 tysięcy panów. By skorzystać z badania urologicznego, należy mieć skierowanie do lekarza od lekarza pierwszego kontaktu. Niemiecka policja rozbiła zmilitaryzowaną grupę prawicowych ekstremistów o nazwie saksońscy separatyści. Do 8 zatrzymań doszło głównie w przygranicznym landzie Saksonii, ale także w Polsce. Rozbita grupa powstała 4 lata temu. Jej ideologia opiera się na hasłach rasistowskich, antysemickich, a także, jak twierdzi prokuratura, apokaliptycznych. Saksońscy separatyści odrzucają demokratyczny porządek i zakładają upadek obecnego systemu państwa. W jego miejsce planowali wcielić ideę narodowego socjalizmu. W akcji udział wzięło 500 policjantów. Przywódcę grupy zatrzymano w polskim Zgorzelcu. Przeszukano także obiekty w Austrii, w tym w Wiedniu. Główny obszar działania liczącej od 15 do 20 osób grupy to jednak Saksonia. Do wcielania swojej ideologii w życie ekstremiści szykowali się, prowadząc treningi z bronią, w strojach maskujących, bojowych hełmach i kamizelkach kuloodpornych. Chcieli przejmować władzę, prowadząc akcje militarne na różnych obszarach, począwszy od okolic Lipska i Drezna. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na Myśliwieckiej za oknem piękne jesienne słońce i tak też jest w centrum i na wschodzie kraju. Na zachodzie dziś więcej chmur. Według prognoz najcieplej ma być dziś w Opolu i we Wrocławiu. Tam termometry pokażą 11-12 stopni, a najchłodniej ma być w Toruniu i Olsztynie tylko 5 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. To już trzecia godzina. Trudno uwierzyć, ale szybko zleciało. 5,5 minuty po 11. Dobrego dnia. Witają się z Państwem podobnie jak dwie godziny wcześniej i godzinę wcześniej. Gosia Jakubowska, Anna Regulska i Maciej Jankowski. Zaczniemy od nagrania I'll Be Good To You. To jest bardzo charakterystyczne, jeżeli chodzi o dorobek Quincy Jonesa. Razem z Quincy, Ray Charles i Chaka Khan. To na początek w ramach wspominek. Wspominek tego absolutnie nieodżałowanego, legendarnego producenta. Just how you feel, girl. Said I wanna know if what you feel is real, girl. 'Cause that's the reason for the things that I say, that I talk about. And oh, I wanna love you, girl, in a special way. Come here, woman. Upside down. Any day of the week. Oh, good to you. To jedna z wielu odsłon Quincy Jonesa, płyta Back on the Block, i chyba wszyscy to słyszą. Słyszą te lata 80. To 89 rok dokładnie i fragment z płyty Back on the Block, I'll Be Good to You, razem z Quincym, Ray Charles i Chaka Khan. A Quincy Jones w ten weekend odszedł od nas w wieku 91 lat, zostawiając po sobie całe mnóstwo płyt, 28 nagród Grammy, 80 nominacji, wiele, wiele innych sukcesów, które myślę będą się jeszcze przewijać w opowieściach o tym absolutnie legendarnym człowieku, który jest w zasadzie synonimiczny z muzyką wielu, wielu dekad. To na początek, a teraz sięgniemy po muzyczną nowość, którą w trójce też często można usłyszeć. Mercy to zespół, który śledzimy od samego początku, od pierwszego singla, a to kolejny. Nosi tytuł Angels. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Bo bunkrów nie ma, ale też jest. Będę myślał o tym dniu wstecznie, gdybym w słoiku mógł moment wieczkiem przykryć swoje przykre wiersze. Podaruję

systems of drought and famine. Fetuses abandoned are waiting here to be admired. At the center, set to expire, my punctured bleeding heart of desire. Just for a moment, watch me please, watch my heart bleed. Tell me, just for a moment, give it a squeeze, heal my disease, remember me. Forget in the company of others, and I'm able to forget in restaurants, on trains, but by myself, with every breath, and every night, in every bed, in any hotel room in the world, she comes driving back like a talented pestilence. She unzips the air, blinding light emerges, pink, dark, iridescent sludge everywhere. Take me to your holy land, take me by the hand, and would you tell me if I'm remembered by the saints up here, if they've been to my famous museum. Just for a second, just for a moment, just for a minute more, tell me. Just for a moment, everybody please tell me. Pick up my cord, shake his hand, tell yourself he was a great man. Here goes my bones, trepan yourself a flute. W miejscu cyklu Terra Kultura dziś po prostu Terra, bo to Jordi Grip, jedno z ogłoszeń, które wczoraj przyniósł do nas Artur Rojek. Chodzi o OFF Festival 2025. Pierwszy, drugi i trzeci dzień sierpnia 2025 roku, Katowice i kolejna edycja, 18 już OFF Festiwalu. No OFF Festival oczywiście, jak być może już Państwo się zdążyli zorientować, wraca do Trójki. Będziemy tam w najróżniejszych kontekstach, wymiarach i miejscach. No i będzie można nas spotkać zdecydowanie. Jordi Grip to jest jeden z artystów ogłoszonych wczoraj przez Artura Rojka na antenie Trójki po 19. Tych ogłoszeń będzie więcej. Ja przypomnę Państwu, że drugim z tych ogłoszeń wczorajszych był headliner, który wystąpi 3 sierpnia, czyli grupa Fontaines DC. Ogłoszenie było jeszcze jedno, ale kartę odkryjemy za chwilę. To teraz Whiplash i Paulina Przybysz ze Szczylem. Jestem too much, jestem na styk. Jestem za, aż totalnie przeciwna. Jestem już zaraz, choć możesz jeszcze z psem wyjść. Jestem na czas, my tempo like Whiplash, quiet. Jestem pogadać, jestem, żeby razem milczeć. Czasem ból zadam, ale wolę chwilę milszę. Not quite my tempo, it's all good, no worries, here we go. Tak niedobrze znasz, chcę przeżyć jako twój headliner. Może mnie piszesz swój line-up, lifetime. Tak mnie dobrze znasz, chcę przeżyć jako headliner. Może mnie piszesz swój line-up, lifetime. Czuję uderzenia ulic, Santo w puli, z paru powypada z puli. Tu jest zimno, niech ktoś nas przytuli.

Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Marian, a gdzie mogę kupić na mediaexpert.pl? No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Już 11:31 na zegarach. Kierunek długowieczność. To jest ten moment, kiedy spotykamy się na antenie Trójki z Krzysztofem Łoniewskim, żeby o najróżniejszych sprawach ze zdrowiem związanych porozmawiać. Dziś kolejny odcinek, a o czym, to dowiemy się za chwilę. Panie profesorze, dzisiaj będziemy mówili o starzejącej się skórze. Już wspominaliśmy o tym, że to jest ta część ciała, która starzeje się najbardziej widocznie dla świata. Wpływ ma na to słońce, zanieczyszczone powietrze, palenie papierosów, ale nie tylko, prawda? Rzeczywiście, panie redaktorze, te najważniejsze czynniki pan wymienił, czyli ekspozycja na czynniki środowiskowe. Przypomnijmy, że promieniowanie UV to jest coś, co nie tylko niszczy skórę, jej wygląd, ale przede wszystkim uszkadza DNA, czyli ten materiał genetyczny. To uszkodzenie jest tak ważne chociażby w procesie rozwoju nowotworów, stąd ta zwiększona ekspozycja na promienie słoneczne zwiększa ryzyko chociażby takiego nowotworu, jakim jest czerniak. To był nieco przedługi wstęp, natomiast przechodzimy do konkretów. Jest światełko w tunelu i kluczowy termin tutaj na początek, parabioza. Czym jest parabioza? To jest taki stan zespolenia chirurgicznego dwóch zwierząt, który dla celów doświadczalnych wytwarza się wspólny układ krążenia i można powiedzieć, że one wymieniają się substancjami czy też czynnikami, w tym przypadku wzrostowymi, znajdującymi się w krążeniu. I dlaczego widać światło w tunelu? No z tego względu, że w tym eksperymencie połączono młody organizm, czyli organizm młodej myszy ze starą myszą i badano wpływ tych substancji zawartych w krwiobiegu młodej myszy na procesy starzenia skóry u starej myszy. Ale panie profesorze, uspokajamy. Nie będzie trzeba łączyć młodego organizmu ludzkiego ze starszym, żeby odwrócić ten proces, czy go zatrzymać? Absolutnie nie. Ten eksperyment miał na celu określenie, czy też znalezienie takiego białka, które ma korzystny wpływ na utrzymanie tej skóry w młodym wieku, właśnie tych młodych, w tym przypadku myszy. No i mamy takie białko, z tego co pamiętam, to białko o nazwie HAPLN1. O, pięknie pan zapamiętał akronim, rzeczywiście bardzo skomplikowane, a to jak już tłumaczymy, to jest białko związane z hialuronionami i proteoglikanami, czyli tymi cząsteczkami, które odpowiadają za jędrną, elastyczną i młodą skórę. I co to białko powoduje? No to białko właśnie powoduje, że przynajmniej w tym eksperymencie powodowało taką stymulację regeneracji skóry i u tych starszych osobników zaobserwowano, że połączenie tych dwóch krwiobiegów, czyli wykorzystanie tego zjawiska parabiozy, spowodowało, że skóra tych starszych osobników odmłodniała. Czyli został wyhamowany proces utraty kolagenu oraz zużywania się kwasu hialuronowego, ale w tym badaniu jest jeszcze jedna ważna rzecz, że to może przełożyć się na zahamowanie działania stresu oksydacyjnego i stanu zapalnego, więc w kontekście długowieczności to może być naprawdę kluczowe badanie. Trzeba jasno powiedzieć, że no stan zapalny, stres oksydacyjny, no to są te podstawy, które prowadzą, przyspieszają procesy starzenia i rzeczywiście odkrycie takiego mechanizmu odmładzania skóry może zrewolucjonizować przyszłość dermatologii, szczególnie dermokosmetologii. Panie profesorze, a pan nie zażywa przypadkiem tego białka HAPLN1, bo pańska skóra wygląda aż za dobrze. No ja zażywam, ale dużo sportu i to jest ta moja metoda na zachowanie dobrego zdrowia. Bo tym, jak żyć długo w dobrym zdrowiu, rozmawiali Krzysztof Łoniewski i profesor Marek Postuła. Kolejny odcinek pojawi się w przyszłym tygodniu o stałej porze, czyli o 11:30. Już teraz zapraszamy. Tastes like strawberries on a summer evening, and it sounds just like a song. I want more berries and that summer feeling. So wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't know if I could ever go without. I'm just thinking out loud. I don't know. sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar. Strawberries on a summer evening, baby, you're the end of June. I want your belly and that summer feeling, getting washed away. And it sounds just like a song. I want your belly and that summer feeling. I don't know if I could ever go without. Watermelon sugar high. Są tacy artyści, na których koncerty po prostu trzeba się wybrać. Jednym z nich jest niewątpliwie Harry Styles, który kolejne bariery przełamuje, kolejne pokonuje wyzwania, to znaczy stwarza sobie je sam i później im już nieraz pokazał, że potrafi sprostać, wynosząc swoje koncertowe przedsięwzięcia na kolejne poziomy. Tak samo robi Taylor Swift, no i myślę, że to są artyści, których koncertowo będziemy jeszcze przez wiele, wiele lat wspominać, no i myślę, że te koncerty będą coraz większe, coraz bardziej spektakularne. To Watermelon Sugar, jeden z utworów sprzed lat już Harry'ego Stylesa. Teraz coś ze sceny polskiej, to Rosalie Chloe Martini, Wędrówka dusz, czyli powrót do singla też już, który na antenie Trójki pojawiał się przynajmniej kilka razy. Dobrego dnia, małpopolskieradio.pl. zagłuszu prośby modły w nocy padający deszcz. Nikogo nie obudzi śpiew. Czy nadal myślisz, że to sen? Chciałbyś uwierzyć, że nie mylę się, aby dzień mógł już wyjść za chmur. I choć nie ma ucieczki, to niech nadzieja się tli do utraty tchu. To wędrówka dusz. Niespełna 20 minut pozostaje do południa, tym samym do zakończenia naszego wtorkowego spotkania. A jak 12 się zbliża, no to to oznacza oczywiście, że trzeba sięgnąć po prozę w Trójce. Marek Wałkuski. Zakamarki Białego Domu. Głosu Markowi Wałkuskiemu użycza Jędrzej Hycner. Od czasu do czasu pojawi się też sam autor. Spacer po Białym Domu. Plan ogólny. Gdy wybudowano Biały Dom, był on największym budynkiem mieszkalnym w Stanach Zjednoczonych. Obecnie jest dopiero na 34. miejscu. Na 5000 metrów kwadratowych znajdują się 132 sale i pokoje, 35 łazienek, 28 kominków, 8 klatek schodowych oraz 3 windy. Jednak w porównaniu z obiektami takimi jak siedziby przywódców Rosji, Chin czy Indii, Biały Dom prezentuje się stosunkowo skromnie. Znana ze zdjęć, wiadomości telewizyjnych oraz filmów, centralna część Białego Domu ma 50 metrów długości i 26 metrów szerokości. Ten neoklasycystyczny budynek zwany jest rezydencją władzy wykonawczej i dominuje nad pozostałymi elementami budowli, wschodnim i zachodnim skrzydłem, które są położone na niższym poziomie i częściowo osłonięte drzewami. To właśnie nad tą częścią Białego Domu powiewa amerykańska flaga. Rezydencja władzy wykonawczej podzielona jest na dwie przestrzenie. Prywatną, gdzie prezydent mieszka wraz z rodziną, oraz reprezentacyjną. Reprezentacyjna część Białego Domu jest także instytucją muzealną, otwartą dla zwiedzających. Biały Dom uważany jest za własność narodu amerykańskiego i pozostaje otwarty dla Amerykanów od początku swojego istnienia. Z krótkimi przerwami na czas renowacji, wojen, a ostatnio pandemii COVID-19. Część mieszkalna Białego Domu mieści się na drugim i trzecim piętrze. Dla zagranicznego gościa zaproszenie na wyższe kondygnacje rezydencji to wyraz szczególnego zaufania. Od centralnej części Białego Domu odchodzą na boki dwa dodatkowe skrzydła, wschodnie i zachodnie. We wschodnim znajduje się Urząd Pierwszej Damy oraz Centrum Obsługi Zwiedzających. Spopularyzowane przez serial West Wing, zachodnie skrzydło, to miejsce pracy prezydenta i jego doradców. Tam zlokalizowane jest także biuro prasowe Białego Domu, sala konferencyjna oraz niewielkie pomieszczenia dla mediów. Aby dojść do gabinetu owalnego z części mieszkalnej, prezydent musi zejść albo zjechać windą na parter, wyjść na zewnątrz i przejść kilkadziesiąt metrów pod zadaszoną kolumnadą. Ta ostatnia stanowi idealne miejsce do zrobienia dynamicznych zdjęć maszerującego prezydenta. Jedno z najbardziej znanych wspólnych zdjęć prezydenta Baracka Obamy i ówczesnego wiceprezydenta Joe Bidena przedstawia obu polityków bez marynarek biegnących kolumnadą. Obama i Biden obiegali dookoła Biały Dom w ramach organizowanej przez pierwszą damę Michelle Obamę akcji zachęcania dzieci do aktywności fizycznej Let's Move. O ile prezydent może sobie po Białym Domu biegać do woli razem z wiceprezydentem, o tyle już gdy udają się razem na drugie piętro, tylko jeden z nich może wejść do windy. Drugi musi iść schodami. Wynika to z zasady zachowania ciągłości władzy w razie wypadku lub katastrofy. Z tego samego powodu prezydent i wiceprezydent USA nie mogą lecieć jednym samolotem. Od północnej i południowej strony do Białego Domu przylegają dobudowane w latach 20. XIX wieku zadaszone tarasy z kolumnami w stylu rzymskim. Nazywa się je portykami. Pod północnym portykiem znajduje się główne wejście do rezydencji, przez które do Białego Domu tradycyjnie wkracza nowo zaprzysiężony prezydent, co stanowi symboliczny element rytuału przejmowania władzy. Na zachodnim końcu pierwszego piętra Białego Domu zlokalizowana jest jadalnia państwowa i jest drugim co do wielkości pomieszczeniem w Białym Domu. Wisi tu tylko jeden obraz, słynny portret zamyślonego prezydenta Abrahama Lincolna, namalowany w 1869 roku. Obraz zawieszono nad kominkiem z marmurową tablicą, z wygrawerowanym przesłaniem pierwszego lokatora Białego Domu, prezydenta Johna Adamsa. Modlę się do niebios, aby obdarzyły ten dom i wszystkich, którzy będą go zamieszkiwać, najlepszymi błogosławieństwami. Oby tylko uczciwi i mądrzy ludzie rządzili pod tym dachem. Hol wejściowy i szeroki korytarz tworzą jedną przestrzeń rozdzieloną jedynie czterema kolumnami. Prezydenci używali tych pomieszczeń do różnych celów. Prezydent Andrew Jackson ustawił w holu wejściowym ważący 600 kg ser, który otrzymał od członków kościoła baptystów z Cheshire. Mleko do produkcji tego sera pochodziło od wszystkich 900 krów z tej miejscowości. Po dwóch latach dojrzewania sera Jackson zaprosił mieszkańców Waszyngtonu do jego zjedzenia. Ser zniknął w dwie godziny, ale plamy na podłodze i zapach w powietrzu pozostały na długo. W XIX wieku parter Białego Domu był wykorzystywany głównie jako miejsce pracy personelu. W 1935 roku Franklin Delano Roosevelt utworzył tu prywatną bibliotekę, która dała początek oficjalnej bibliotece Białego Domu. W 1961 roku powołano specjalną komisję, by wybrała do biblioteki klasyczne dzieła amerykańskiej historii, literatury, filozofii i politologii. Drugie pomieszczenie parteru Białego Domu to pokój złoty, gdzie przechowywana jest kolekcja pozłacanej zastawy stołowej. Obok znajduje się pokój porcelany, w którym na półkach ustawiono filiżanki i dzbanki kolejnych prezydentów. Na parterze znajduje się też pokój map, w którym podczas II wojny światowej prezydent Franklin Delano Roosevelt śledził przebieg działań wojennych i lokalizacji sił lądowych, morskich i powietrznych. Pierwsi amerykańscy prezydenci pracowali w części mieszkalnej Białego Domu. Po remoncie budynku przeprowadzonym w 1902 roku przez Theodora Roosevelta, miejsce urzędowania prezydenta i jego współpracowników przeniesiono do dobudowanego wówczas zachodniego skrzydła. Od tego czasu prezydent USA musi codziennie chodzić do pracy na piechotę. Na szczęście nie jest to długa wyprawa i nazywana jest 45-sekundową drogą do pracy. Mający powierzchnię 75 metrów kwadratowych, gabinet owalny zlokalizowany jest w południowo-wschodnim narożniku zachodniego skrzydła. Stąd, dzięki dużym oknom i przeszklonym drzwiom, prezydent USA ma piękny widok na ogród różany i południowy trawnik. Na zewnątrz gabinetu znajduje się zadaszony taras, będący przedłużeniem zachodniej kolumnady. Na jego rogu stoi biały metalowy stolik z czterema krzesłami, na których leżą wygodne poduszki. Zamiast siedzieć w klimatyzowanym gabinecie, prezydent może tam wypić kawę, poczytać gazetę albo porozmawiać z doradcami. Od strony północnej do gabinetu owalnego przylega sekretariat, gdzie przy biurku siedzi osobista asystentka prezydenta, będąca pracownikiem biura obsługi gabinetu owalnego. Prawie każdy, kto chce wejść do gabinetu owalnego albo przekazać coś prezydentowi, musi najpierw zapukać do sekretariatu i ustalić to z asystentką. Jedynie niektórzy najbliżsi współpracownicy Joe Bidena mają przywilej wchodzenia do gabinetu owalnego bez wcześniejszego omówienia. Z podobnego przywileju korzystał owczarek niemiecki prezydenta Komander. Choć wiceprezydent formalnie jest drugą osobą w państwie, nie zawsze należy do najbliższych współpracowników prezydenta. Kamala Harris bierze udział w wielu wydarzeniach u boku Joe Bidena, je z nim co kilka tygodni wspólny lunch i co jakiś czas uczestniczy w briefingu na temat bieżących wydarzeń na świecie, przygotowywanym przez służby wywiadowcze. Ale ma własny kalendarz i niekoniecznie jest osobą, z którą prezydent konsultuje wszystkie decyzje. Najsłynniejsze pomieszczenia parteru zachodniego skrzydła Białego Domu to centrum operacyjne oraz mesa. Niewielka, elegancka restauracja prowadzona przez marynarkę wojenną Stanów Zjednoczonych. Jednym z bardziej znanych pomieszczeń we wschodnim skrzydle jest kino. Prezydentem najbardziej uzależnionym od kina był Jimmy Carter. W ciągu 4 lat kadencji obejrzał 400 filmów. Pierwszym filmem wyświetlonym podczas prezydentury Donalda Trumpa była animowana produkcja dla dzieci Gdzie jest Dory? Trump wraz z rodziną obejrzał go w kinie Białego Domu tydzień po objęciu urzędu. W 2019 roku informowano z kolei, że zorganizował pokaz filmu Joker. Nie wiadomo, jak często ze znajdującego się w Białym Domu najbardziej ekskluzywnego kina świata korzysta Joe Biden. Jednym z najważniejszych pomieszczeń nie tylko w zachodnim skrzydle, ale też w całym Białym Domu jest Centrum Operacyjne, czyli ośrodek dowodzenia operacjami wywiadowczymi, Centrum Komunikacyjne i Biuro Zarządzania Sytuacjami Kryzysowymi. W głównej sali konferencyjnej prezydent USA organizuje posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Z tej sali prezydent USA obserwuje także niektóre akcje amerykańskich sił specjalnych. Na przykład Barack Obama śledził tam na żywo operację zabicia przywódcy Al-Kaidy, Osamy Bin Ladena. Centrum operacyjne jest wyposażone w zaawansowany system komunikacyjny, umożliwiający prezydentowi dowodzenie i kontrolę nad siłami USA na całym świecie. Głosu Markowi Wałkuskiemu użyczył Jędrzej Hycnar. Zakamarki Białego Domu. A nie tak dawno temu Marek Wałkuski pojawił się w Warszawie, żeby w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w rozmowie z Michałem Nogasiem opowiedzieć o zakamarkach Białego Domu co nieco, o swojej przygodzie trwającej już ponad 20 lat, przygodzie w roli korespondenta Polskiego Radia właśnie w Waszyngtonie. No i myślę, że jeszcze nie raz będzie okazja, żeby z Markiem porozmawiać. Marek także obiecał, że od czasu do czasu zdecyduje się powrócić do nas w ramach porannego. Zapraszamy do Trójki, które zresztą chwilę temu także jednorazowo poprowadził w ramach swojej wizyty w Warszawie. My natomiast kończymy już dzisiejsze spotkanie w audycji Dobrego Dnia. Bardzo dziękujemy za dziś. Anna Regulska, Gosia Jakubowska i Maciej Jankowski. Kłaniamy się nisko i zapraszamy na jutro, na godzinę 9:00. Ja tylko przypomnę, że oczywiście Prozę w Trójce przygotowali Barbara Marcinik i Wojciech Dorosz i to był skład, który dziś przygotował dla Państwa Dobrego Dnia. Dziękujemy i do usłyszenia. Gonna take a one-way trip to nowhere. Gonna pack my bags, head out to nowhere. Gonna tell my friends I'm going back to nowhere. Have the time of my life when I get to nowhere. Yeah. 'Cause anywhere's better than here. Gonna disappear in the atmosphere for a million years. No discount beers, no alligator tears. Just the sound of the wind blowing past my ears.